Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu. Yaşarmış boğaz içinde. İşte bir sabah erken masal böyle başlamış. Delikanlı genç kıza iskelede rastlamış. Bakışmışlar göz göze, gören kimse olmamış. Fakat denizde dalga oynamaya başlamış. Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde. Tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde. Delikanlı yaklaşmış, ne kadar güzelsiniz. Güzel kız uzaklaşmış, fakat siz de kimsiniz? Ben bir erkek meleğim, bırak yanına geleyim. Elimi hiç sürmeden gözlerimle seveyim. Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde. Tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde. Olamaz hayır hayır, annem çok kızar buna. Beni kenara ayır, git takıl şuna buna. Şayet beni istersen bize yolla anneni. Söz veriyorum sana olacağım gelini. Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde. Tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde. Oğlan buna inanmış, bir ok gibi yaylanmış. Evin yolunu tutup annesine yalvarmış. Hoş git al kızı bana, delireceğim bana. Yoksa oğlum ölecek siyah gözler uğruna. Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde. Tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde. Anne atlamış gitmiş içi titreyerekten. Güzel kızcağız açmış kapıyı gülerekten. Demiş hanım geç kaldın, bak artık evlendim ben. Bekledim de gelmedin, yaya kaldın bu işten. Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde. Tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde. Sevgili dostlar, programımıza İlham Gencer'den dinlediğimiz Bak Bir Varmış Bir Yokmuş adlı şarkıyla başladık. Ve bir Füsun Önal klasiğiyle devam ediyoruz. Senden Başka. Benden sorsan ummanlardır derdim. Hani gözlerin var ya. Bülbülleri susturup dinlerdim. Tatlı sözlerin var. Çar gönlümde hani gülüşün var ya. Daha mutlu olamam ömrümde, beni öpüşün var. İki nevi ahdede vahdede. Ben de demir çekmişim bilmem ki neden. Bir elmanın yarısı o, yarısı da ben. Ağzım burnum gözlerim tıp atıp aynı. Hıp demiş de burnundan düşmüşüm sanki. Ah dede, vah dede, sen neymişsin sen? Dillere düştüm senin yüzünden. Ah dede, vah dede, sen neymişsin sen? Dillere düştüm senin yüzünden. Şimdi diyeceksiniz ki ne olmuş yani? Pek maymun iştahlıymış dedem rahmetli. Üstelik çok çapkınmış, huyu kurusun. Ben dedeme çekmişim, haberin olsun. Ah dede, vah dede, sen neymişsin sen? Dillere düştüm senin yüzünden. Ah dede, vah dede, sen neymişsin sen? Dillere düştüm senin yüzünden. Kendime örnek aldım ton ton dedemi. Yalnız bir tek çiçekle bahar geçer mi? Her çiçeğin başkadır kokusu tadı. Damarımda dolaşır dedemin kanı. Ah dede, vah dede, sen neymişsin sen? Dillere düştüm senin yüzünden. Ah dede, vah dede, sen neymişsin sen? Dillere düştüm senin yüzünden. En sonunda düşündüm, bana ne bundan? Sanki öbür dedeler farklı mı ondan? En iyisi boş verip aldırmayacaksın. Seninle alay eden aynaya baksın. Ah dede, vah dede, sen neymişsin sen? Dillere düştüm senin yüzünden. Ah dede, vah dede, sen neymişsin sen? Dillere düştüm senin yüzünden. Dengin evinin ardından Diyeliz'i dinliyoruz. Bu ne dünya kardeşim, seven sevene. Bu ne dünya kardeşim, seven sevene. Bu ne dünya kardeşim böyle. Bir garip buruk içim, bilmem ki niye. Belki de sevdiğim yok diye. Bu ne dünya kardeşim, gülen gülene. Bu ne dünya kardeşim böyle. Ben de ballar gibi gülsem mi öyle. Yüreğim kan ağlasa bile. Ne bir kürk ister bu şel gönlüm. Ne bir hande de saray. Hiç eyle çok kısa ömrüm. Sev çünkü sevmek en kolay. Ne bir kürk ister bu şel. Gezen gezene. Bu ne dünya kardeşim böyle. Bir kez olsun çıkıp gitsem, dolaşsam o yerlerde, o rüya dolu ülkelerde. Bu ne dünya kardeşim, üzen üzene. Bu ne dünya kardeşim böyle. Kimseyi incitmeden, kırmadan tek bir kalbi yaşamak elbet en güzeli. İster bu şen gönlüm. Ne bir hanede saray. La la la la la. artık dönüşün yoktur yere. Bu ne dünya kardeşim, göçen göçene. Bu ne dünya kardeşim böyle. Gün gelip selam verince gökteki meleklere, artık dönüşün yoktur yere. Ne bir kürk ister bu şen gönlüm, ne bir hande de saray, lay lay lay. Hiç eyle çok kısa ömrüm, sev çünkü sevmek en kolay. Ne bir kürk ister bu şen gönlüm, ne bir hande de saray, lay lay lay lay. Hiç eyle çok kısa ömrüm, sev çünkü sevmek en kolay. Sevmek en kolay. Kırık Plak Kulübü'nde modern folk üçlüsü eşliğinde Tanju Okan ve Nilüfer'i dinliyoruz. Kim ayırdı sevenleri? Son ışıkları yüzünde yansıyan, yok olup giden bir ateşin. Alevi değilmedi kalbimi ısıtan, aşk denen o parlak güneşi. Hiç de sevmedin gönül sonlarını. Hani aşk her şeye kadirdi, sevenler mutlu olurdu. Ne günahları vardı bu gençlerin. Şu dünya kurular beri, kim ayırdı sevenleri? Biz evet evet evet biz kendimiz. Elini değdi birden durdu zaman. Ellerin volkan gibi sıcaktı. Ya beni ilk kez tutup öptüğün an. Sanki o anda kalbim duracak, duracak. İşte sevdiğim gönül sonlarını. Hani aşk her şeye kadirdi, sevenler mutlu olurdu. Ne günahları vardı bu gençlerin. Şu dünya kurbanı beri, kim ayırdı sevenleri? Biz evet evet evet biz kendimiz. Kabahat mi bu seni? Her zaman yanımda istiyorsan. Nasıl suç olur seni özlüyorsan. Kim önceden yazmış yarını, yarını. İşte sevmediğin görür sonlarını. Hani aşk her şeye kadirdi, sevenler mutlu. Ne günahları vardı bu gençlerin. Şu dünya kurbanı beri, kim ayırdı sevenleri? Biz evet evet evet biz kendimiz. İşte sevdiğin görür sonumuzu. Hani aşk her şeyden önleydi. Ne günahımız vardı siz söyleyin. Kim ayırdı sevgilileri? Gönül yazar ve seni sordum geçen yıllara. Seni sordum geçen yıllara. Haber nasıl birden? Bak her şey yoksun senin sevginden. Zaman durmuş, dünya durmuş. Dön bana, başlasın hayat yeniden. Seni sordum geçen yıllar. Sırayı Bora Ayanoğlu alıyor. Sevgi var ya şu sevgi. Nasıl desem aşk var ya. Sevgi var ya şu sevgi. Nasıl desem aşk var ya. Kanıma düşen cemre. Canımda tek kuş var ya. Sevgi var ya şu sevgi. Nasıl desem aşk var ya. Kanıma düşen cemre. Canımda tek kuş var ya. Şu çığlık paylaşılmaz. Şu sevinç yağmur gibi. Zorlayan şu zalim coşkulan ya. Gönlümün ıslık sesi. Bir mızrak eti dermiş. Saklanmış yüreğime. Birbirinin ilk ya. Sevgi var ya şu sevgi. Nasıl desem aşk var ya. Kanıma düşen cemre. Canımda bir kuş var ya. Sevgi var ya şu sevgi. Nasıl desem aşk var ya. Kanıma düşen cemre. Sen de

tefimle gitarım, söylerim çalarım, derdim yoktu benim, coşarım oynarım, kulağımda gülüm, coşunca bülbülüm, her şeye gülerim, ben bir çingene. Erol Evgen'i dinliyoruz. Rüya. Sakın dokunmayın bana, rahat bırakın, sürüp gitsin bu rüya, uyandırmayın. Sakın dokunmayın bana, rahat bırakın, sürüp gitsin bu rüya, uyandırmayın. Sessizce yürüdüm geçtim dar bir kapıdan, yemyeşil bir ovada buldum kendimi. Sanki beni birisi çağırıyordu, bir ses beni peşinden sürüklüyordu. Karşımda gülümseyen gözlerinde sen, evet sendin sevgilim. Bana gel diyen, sakın dokunmayın bana, rahat bırakın, sürüp gitsin bu rüya, uyandırmayın. Sakın dokunmayın bana, rahat bırakın, sürüp gitsin bu rüya, uyandırmayın. Pembe kır çiçekleri vardı elinde, en güzel gülüşünle serdin önüme. Bir kemanın sesini duydum derinden, derken bizim şarkımız başladı birden. Bir çift beyaz güvercin olduk seninden, dalı verdik bir anda maviliklere. Varsın çalsın bütün sazlar, sakın susturmayın, sürüp gitsin bu rüya, uyandırmayın. Varsın çalsın bütün sazlar, sakın susturmayın, sürüp gitsin bu rüya, uyandırmayın. Varsın çalsın bütün sazlar, sakın susturmayın, sürüp gitsin bu her şeyden yüzü salla beni dünyandasın gönül dalıncağımda. Başındasın her şeydesin salla beni dünyandasın gönül dalıncağımda. Söyle neler yapayım. Aşkımda varsa payım. Söyle neler yapayım. Salla sana doyayım. Gönül salıncağımda. Salla sana doyayım. Gönül salıncağımda. Başımdasın her şeydesin. Salla beni dünyamdasın. Gönül salıncağımda. Her şey dönsün salla beni dünyam dönsün gönül salıncağımda. Zafer ve Hülya Üçlüsü'nden Kara Kara Badem Gözler. Kara kara badem gözler hep yaşla dolmuş. Kara kara badem gözler hep yaşla dolmuş. Ağlam elma yanakların, uzun uzun kirpiklerin, yeter artık çektiklerin, gül yüzün solmuş. Söylemez olmuş, söylemez olmuş, söylemez olmuş var. badem gözler kurbanın ola. Kara kara badem gözler kurbanın ola. Yanıma gel gir koluma, yeter artık düş yoluma. Her derdin dök kuluna, dermanın ola. Esmerim biçim biçim, ölürüm esmer için. Esmerim biçim biçim, ölüyorum senin için. Esmerim biçim biçim, ölüyorum senin için. Dünyam düşmandı, esmer sevdiğim için. Dünyam düşmandı, esmer sevdiğim için. Hele loy loy loy, güzel yârim esmerim. Hele loy. Kibar yar. Ersen ve Dadaşlar, Kozan Dağı. Cem Karaca, Resimdeki Gözyaşları adlı şarkısını Tears olarak İngilizce'de yorumlamış. Ben her ikisini karıştırarak size sunuyorum. Bak o zaman resmime. See the teardrops falling. Sana son kalan bir küçük resim şimdi. Cevap ver ne zaman ağlar yalnızlığına. Ve işte arka kalan bir avuç anı şimdi. Take a look. Send me all those days yaşasaydım ve görseydim. Belki hayattan geçmişteki günlerde bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime. See the teardrops falling down. Hiç değişmemeli mi? Ama ben değişmezsem ben olamam ki. Görmeli mi, görmemeli mi? Yoksa hiç bakınmamalı mı? Ama ben bakınmazsam hiç göremem ki. Sevmemeli mi? Yoksa hiç beğenmemeli mi? Ama ben beğenmezsem hiç konuşmam ki. Bilmeli mi, bilmemeli mi? Yoksa hiç öğrenmemeli mi? Ama ben öğrenmezsem hiç olamam ki. Olmalı mı, olmamalı mı? Yoksa hiç değişmemeli mi? Ama ben değişmezsem ben olamam ki. Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş. Aşkın şarabından bilmeden içtim. Sevda yolundan bilmeden geçtim. Aşkın bir alevmiş yar yar. Ateşe verdim, bilmeden gönlümü ateşe verdim. Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş. Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş. Bin defa ölüp de hiç ölmemekmiş. Bin defa ölüp de thank you. yolu hep uçurum. Düştükçe öldüm. Aşkın bir alevmiş yar yar, bir ateş parçası. Ateşe gönlümü yaktıkça öldüm. Ateşe gönlümü yaktıkça öldüm. Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş. Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş. Bin defa ölüp de hiç ölmemekmiş. Perdenin Altın Çocuk lakaplı oyuncusu Göksel Arsoy. Dudaklarımda arzu. Dudaklarımda arzu, kollarımda yalnız ben. Sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim. Dudaklarımda arzu, kollarımda yalnız ben. Sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim. Gecene eş, gözümde yaş, yine ben sana aşık, yalnız ben, ben olayım sevgilim. Sana aşık, yalnız ben, ben olayım sevgilim. Kalbinde sevgilin ben, benliğinde yalnız ben, ben olayım sevgilim. Bütün ömür boyunca kalbinde sevgilin ben, benliğinde yalnız ben, ben olayım sevgilim. Gecene eş, gözünde yaş, yine ben sana aşık, yalnız ben, ben olayım sevgilim. Sana aşık, yalnız ben, ben olayım sevgilim. Sana aşık, yalnız ben, ben olayım sevgilim. Ben olayım sevgilim. Ben olayım sevgilim. grubunun son plağı Emel Sayın'a ait. Kavanoz Dipli Dünya. Böyle şans, böyle kader, böyle gelip böyle gider. Herkesin bir derdi var, benimki daha beter. Böyle şans, böyle kader, böyle gelip böyle gider. Herkesin bir derdi var, benimki daha beter. Ah felek, zalim felek, kime ceket, kime yelek? Herkese kavun yedirdin, bana da yedirdin kelek. Ah felek, zalim felek, kime ceket, kime yelek? Herkese davul çaldırdın, bana da nedendim belek? Daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşabilmek dileğiyle. Şen, esen ve mutlu kalın. Her şeyin yalan rüya, hayat sanki bir rüya. Bıktım sandım senden, kavanoz dipli dünya. Her şeyin yalan rüya, hayat sanki bir rüya. Bıktım sandım senden, kavanoz dipli dünya. Ah felek, zalim felek, kime ceket, kime yelek? Herkese kavun yedirdin, bana da yedirdin kelek. Ah felek, zalim felek, kime ceket, kime yelek? Herkese kavun yedirdin, bana da yedirdin kelek. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.